لله الذي نزل الفرقان ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli Müslümanlar, bugünkü dersimizde inşallah istiazeyi ve Fatiha suresinin başı, bazılarına göre ilk ayeti olarak kabul edilen Bismillahirrahmanirrahim üzerinde duracağız. Adet olduğu üzere bazılarının söyledikleri gibi aslında sadece bir Euzubillahimineşşeytanirracim'i izah etmek için günler yetmez. Ancak biz mümkün olduğu kadar özlü kesmeye çalışacağız. Kısa ve önemli gördüğümüz hususları arz etmeye çalışacağız. Şimdi önce istiaze ne demektir? Nedir istiaze? İstiazenin asıl kök kelimesi Arapçada ayn, vav ve zel harflerinden türetilmiş istifal babı dediğimiz kalıba sokulmuştur. Manası bir şeye sığınmak, sizi himaye edebilme gücüne, sizi koruyabilme gücüne sahip olan bir güce, bir kuvvete, bir şeye sığınmak demek istiade. Bu sığınmaktan maksat da hoşlanılmayan şeylerden sizi korumasıdır. Yani karşınıza hoşlanmadığınız şeyler çıkabilir, çıkma ihtimali vardır veya katidir. Siz bu hoşlanmadığınız, istemediğiniz hallere karşı sizi koruyup himaye edeceğine inandığınız bir kimseye, bir güce, bir zata sığınıyorsunuz. Ondan sizi himaye etmesini, korumasını istiyorsunuz. İşte buna istiaze deniliyor. İstiaze. Demek ki istiazenin lafzı olan Euzubillahimineşşeytanirracim kelime manası itibariyle budur. Kısaca sizi hoşlanmadığınız hallere karşı koruyabilecek gücüne sahip olduğuna, koruyabilme gücüne sahip olduğuna inandığınız kimseye sığınmak demektir. İstiazenin manası bu. Peki istiazede bulunmanın manası ne? Nasıl yani? Şunu söylemek istiyorum. İstiazenin az önce açıkladığımız sözlükteki manasıdır. Bir de bunu söylerken bir fiil işliyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim derken bir fiil, bir davranış ortaya koymuş oluyoruz. Bu davranışın manası ne? Bu davranışı nasıl algılamamız, yorumlamamız gerekiyor? Bunun da iki şekilde manası vardır veya düşünülmüştür İslam alimleri tarafından. Birisi, siz istiazede bulunurken kendi halinizi beyan etmiş oluyorsunuz, açıklamış oluyorsunuz. Yani diyorsunuz ki, ey kendisine sığınmakta olduğum zat, kendisinden dolayı sana sığındığım bu işin üstesinden ben gelemiyorum. Bu işin üstesinden sen geliyorsun. Dolayısıyla bu işe karşı sen beni himaye et. Fiili manası, manalarından birisi budur. Peki biz Müslümanlar kime istiaze ediyoruz, kime sığınıyoruz? Allah'a sığınıyoruz. Yani diyoruz ki ya Rabbi, bu hoşuma gitmeyen iş, istemediğim bu iş var ya, ben kendi gücümle, kendi imkanlarımla kendimi bundan koruyamıyorum. Sen beni koruyabiliyorsun. İşte Euzubillah diyerek de senin beni koruyabilmeni koruyabileceğine inandığımı ortaya koyuyorum ve bunu senden istirham ediyorum. Senden niyaz ediyorum. Diğer bir manası, bu bir duadır. Yani nasıl ki elhamdülillahi rabbil alemin diyorsanız, euzubillahimineşşeytanirracim dediğiniz zaman da Allah'a dua ve niyazda, yalvarış ve yakarışta bulunmuş da oluyorsunuz. Yani sadece gücünüzü, aczinizi, buna karşılık Allah'ın her şeye güç yetiriciliğini ifade etmiş olmuyorsunuz. Bunun tamamlayıcı bir unsuru olarak bir de Cenab-ı Allah'a bu inancınızın gereği olarak teslimiyetinizi arz ediyorsunuz, güçsüzlüğünüzü ifade ediyorsunuz, acziyetinizi ortaya koyuyorsunuz ve onun sizi bu gücüyle, kudretiyle, bu acizliğinize, acizliğiniz dolayısıyla himaye etmesini istiyorsunuz. Buna göre kim bir kimse euzubillahimineşşeytanirracim dediği zaman ey her şeyi işiten, semî ve alim olan, her şeyi işiten ve her şeyi bilen, sen beni kovulmuş, taşlanmış, rahmetinden uzaklaştırılmış olan şeytanın şerrinden koru. İleride biraz sonra bunun manası, yani niçin istiaze bizim için teşrih edilmiş, ondan da kısaca bahsedeceğiz inşallah. İstiazede bulunmak bir emirdir. Allah'ın bir emridir. Hem bizlere Cenab-ı Allah emir vermiştir bunu, hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisine bunu emretmiş bulunuyor. Diyor ki Cenab-ı Allah, فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَاِذَا قَرَأْتَ Kur'an okumaya başlayacağın vakit, Kur'an okumaya başlayacağında kovulmuş, oracim olan şeytandan Allah'a sığın. Bu Allah'ın bir emridir. Dolayısıyla her şey bir tarafa, Kur'an okumaya başlayacaksak istiaze getirmek bu ayeti kerime gereğince bir farzdır. Bunun dışında istiaze yapılması tavsiye edilmiş bulunan hallerde istiazede bulunmak çoğu ilim adamına göre menduptur. Yani yerine göre sünnet, müstahap, farzın dışında farzdan daha alt mertebede bir takım mükellefiyetlerdir. Bazı alimler sadece namazda Kur'an okumaya başlarken istiazede bulunmanın farz olduğunu söylemişlerdir. Yani çünkü Kur'an-ı Kerim namaza Kur'an diyor aynı zamanda. Kur'an-ı Kerim'de namazın isimlerinden birisi de Kur'an'dır. Dolayısıyla Cenab-ı Allah burada Kur'an okuyacağın vakit Allah'a sığın emri, namazda Kur'an okumaya başlayacağın vakit Euzubillahimineşşeytanirracim de diye anlamışlardır. Namazın dışında Kur'an okuyacağınız vakit istiazede bulunmak ise farz değil, menduptur demişlerdir. Bazıları da emri genel almışlardır. Kur'an-ı Kerim'in bu ifadesinde namaz kaydını koyamayız. Veya koymaya gerek yoktur. Mutlak olarak nerede, ne zaman Kur'an okumaya başlayacaksak o zaman da Euzubillahimineşşeytanirracim veya estaizu billah veya istiaze manasını ifade eden herhangi bir lafızla istiazede bulunmak icap eder demişlerdir. Said bin Cümer gibi bazı İslam alimleri namazın her rekatinde Kur'an okumadan önce Euzubillahimineşşeytanirracim demeyi farz kabul edenler. Çünkü her bir rekati başlı başına yeni bir Kur'an okuma başlangıcı olarak kabul ediyorlar. Çünkü rükûa gittiniz mi bir rekatta Kur'an okumayı bitirdiniz. Gittiniz rükûa, sücuda kalktınız, yeniden Kur'an okumaya başlıyorsun diyor. Dolayısıyla Fatiha'ya başlarken yine bir daha Euzubillahimineşşeytanirracim diyeceksiniz derler. Ancak Şafii, Hanefi mezhebi sadece ilk rekatte, Kur'an'ın namazın bütün rekatlarındaki Kur'an okumayı tek bir okuma gibi kabul etmişler. İlk rekatte "Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm" demeyi yeterli kabul etmişlerdir. Bunlar istiaze ile ilgili bazı fıkhi meseleler. Daha da geniş, detaylı açıklamalar var. Meselemiz, yani onları uzun boylu açıklamaya gerek yok. Bu kadarı kanaatimce yeterlidir. Fakat şunu unutmayalım. Eğer ki biz mutlak olarak aciz bir varlık isek ve eğer ki Allah mutlak olarak kadir ise, eğer ki biz her zaman umduğumuz ve ummadığımız, bildiğimiz ve bilmediğimiz tehlikelerle karşı karşıya kalabiliyorsak, kalma ihtimalimiz varsa, her vesileyle, her fırsatta, ifade neredeyse her bahaneyle Allah'a sığınarak kendimizi Allah'ın himayesine teslim etmenin yollarını aramalı, onun himayesinde olduğumuzun huzur ve sükununu hissetmeye, tatmaya gayret göstermeliyiz. Bu bilinçle, yani istiazenin bir himaye talep etme gücü olduğunu bildiğimize göre ne oluyor mesela günümüzde? Küçük ve zayıf devletler arıyorlar. Güçlü bir devlet savaş ve barış zamanlarında birbirimize yardım etmek üzere anlaşma yapıyorlar. İkili anlaşmalar yapıyorlar. Efendim bir devlete açılmış olan savaş anlaşma yapılan ikinci bir devlete yapılmış gibi kabul edilecek. Veya garantörlük arıyorlar. Bilmem ne ediyorlar. Günlük hayatımızda sigortalara gidiyoruz. Teminatlara gidiyoruz vesaire. Bunlar hepsi aslında istiazenin farklı şekillerde hayatımıza yansımalarıdır. Bunların meşruiyeti, gayrimeşruiyeti o ayrı bir konudur. O ayrı bir konu. Bizim anlatmak istediğimiz şu, sığınmak, zayıfın, güçlünün himayesini talep etmesi fıtri bir hadisedir. İnsanın yapısında olan bir şeydir. İnsan tehlike hissettiği, zorluk hissettiği, sıkıntı hissettiği hallerde kendisini o zorluklara karşı koruyacak, en azından o zorluk ve sıkıntılarını açarak bunların yükünü hafifletecek bir melce, bir sığınak, bir barınak arar. İşte istiazenin böyle yüce bir yönü vardır. Cenab-ı Allah bunun için bize müstesna iki tane de sure indirmiş. Kul e'udhu bi rabbil felak ve kul e'udhu bi rabbil nas sureleri. Bakınız burada şu var. Karşınızda bir düşman var. Size bir kötülük yapmak istiyor. Bunu görüyorsunuz. Gücünü biliyorsunuz. İmkanlarını biliyorsunuz. Hangi yollardan size zararlı olabileceğini kestirebiliyorsunuz. Ne şekilde size zarar verebileceğini tahmin edebiliyorsunuz. Bütün bunları bildiğiniz için ona karşı tedbirlerinizi de almak imkanınız vardır. Alabildiğiniz kadar da tedbir alırsınız. Niye? Çünkü sizin için o düşmanın birçok şeyi belli. Ne yapabilir, ne yapamaz, gücü ne, hangi yolları dener, hangi imkanları kullanır vesaire. Fakat bunun dışında her zaman için bize zarar verebilecek, zarar verebilme ihtimali olan, başta şeytan olmak üzere güçlerini, kuvvetlerini, tekniklerini, stratejilerini bilemediğimiz bir düşman vardır. Veya düşmanlar vardır. İşte bu gibi düşmanlara karşı bizim en büyük korunağımız, en büyük sığınağımız, en büyük teminatımız Cenab-ı Allah'a sığınmak demek olan bütün bu bilmediğimiz güçlerini, imkanlarını, yollarını, zarar verme hallerini bilmediğimiz bu düşmanlara karşı bildiğimiz bizi de onları da fevkalade bilen ve gücü bizi de onları da kuşatan ilmiyle bizi de onları da bilen, onların bize nasıl zarar verebileceklerini ve onların zararlarından bizleri nasıl koruyacağını bilen ve buna muktedir olan mutlak kadir, mutlak alim, mutlak semî, her şeye gücü yeten, her şeyi bilen, her şeyi işiten Cenab-ı Allah'a sığınıyoruz. Mümin bir kalp bu gibi endişelerle karşı karşıya kaldığı vakit gerçekten iman şuuruyla "Eûzu billahi mineşşeytanirracim" dediği zaman hepiniz denemişsinizdir inanıyorum. Kalbinize bir sükunet ve bir huzur iner. Bu böyledir. Endişe içerisinde olan küçük bir çocuğa, diyelim ki aklı henüz yeni eriyor, 12-13 yaşlarında mesela. İşte cinlerden korkar, perilerden korkar, şundan korkar, bundan korkar. Yavrum, hele bir ayet-i kürsüyü oku diyorsunuz. Onunla beraber tekrarlıyorsunuz mesela, okuyor. Bakıyorsunuz çocuk rahatlıyor. Yavrum bir felak ve nasıl okuyalım diyorsunuz. Okuyor. Onlarla ilgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın, Kur'an-ı Kerim'in ne kadar güvenlik verici şeyler olduklarına dair hadislerini hatırlatıyorsunuz. Çocuk huzur. Ve günümüzde bu çok önemlidir. Aslı aslan olmayan şeyler çocuklar birbirlerine o kadar çok şeyler anlatıyorlar ki. Benim çocuklarım okuldan her gün ayrı bir hikayeyle geliyorlar bu yaşlarda. 12-13 yaşlarında geliyorlar. Ayet-el Kürsi emandır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi falan. Bir hafta geçiyor, bakıyorsun aynı çocuk. Baba artık ben cinlerden korkmuyorum. Ben perilerden korkmuyorum. Çünkü Ayet-el Kürsi beni koruyor. Bakınız. Bir de bu istiazeden mahrum olan insanları düşünüyoruz. Ne kadar büyük bir nimetten mahrum olduklarını tasavvur ediyoruz. Yani İslam o manada her şeyiyle başlı başına gerçekten büyük bir nimet. Onun için bu nimete karşı şükür bizim gücümüzü aşar. Bunu itiraf etmek de bir şükürdür. Ve itiraf etmemiz lazım. Allah'ın önünde aciziyetimizi, işte istiaze budur. Ya Rabbi ben acizim. Kendi düşmanlarıma karşı kendimi koruyamam. Düşmanlarımın beni kötülüklere, şeytanın başta olmak üzere, kötülüklere sürüklemesine karşı ben kendi gücümle kendimi muhafaza edemem. Onun her türlü hile ve desiselerini onu yaratan sen çok iyi biliyorsun. İşte bütün bu tuzaklarına karşı, hilelerine karşı Ya Rabbi sen beni koru ve muhafaza et diyoruz. Dolayısıyla istiazenin bu manası bir mümin için çok büyük bir değerdir. Çok büyük bir nimettir. O bakımdan Cenab-ı Allah'a hamdolsun ki bize tek başımıza gücümüz yetmeyeceği, üstesinden gelemeyeceğimiz düşmanlarımıza karşı kendisinin himayesine sığınarak korunmayı öğreten, yolunu gösteren Allahü Teala'ya hamdü senalar olsun. Peki, istiazede kullanılan birkaç tane lafız vardır. Eûzü'nün ne demek olduğunu açıkladık. İkincisi, şeytan kelimesi. Yine şeytanın racim diyoruz. İkinci kelime şeytan. Arapçada bu kelimenin başka dillerden girdiğine dair görüşler de var. Biz onlar üzerinden durmuyoruz. Niye? Ciddi görmediğimizden dolayı değil. Yok. Tutarlı iddiaları var. Ondan dolayı değil. Arapça olduğunu biz farz ederek kelime üzerinde duralım. Şetana kökünden gelir. Arapça olduğunu söylüyor, söyleyenler, kabul edenler. Şetana kökü de hayırdan uzak kalmak manasındadır. İster cin, ister insan, ister hayvan olsun, itaate gelmeyen her türlü isyankara bu manada şeytan denir. Cin de olabilir, hayvan da olabilir, insan da olabilir. Hayırdan uzak ve itaate gelmeyen, Allah'ın itaati altında bulunmayan her bir varlık bir şeytandır. Onun için Kur'an-ı Kerim'in bir yerinde cin ve insan şeytanlarından diye bir ifade geçmektedir ki bunlar itaate gelmeyen varlıklar ne yapar? Bizi de itaatsizliğe sürükleyebilir. Bizi de itaatsizliğe çeker. Çünkü şeytan tek başına cehennemde ne yapsın? Kederi çok büyür. Ortaklar ne kadar çoğalırsa acılar biliyorsunuz paylaşıldıkça azalır diyorlar. Sevinçler de paylaşıldıkça artar. Fakat bu imkan verilmeyecek yalnız. Burada sadet dışı olmakla birlikte ufak bir parantez açarak bunu söyleyelim. Abdullah bin Mesud'un ki kendiliğinden bunu söylemiş olmasına imkan yok. Mutlaka Resulullah'tan dinlemiştir. Çünkü gaybi bir hadisedir bu anlatacağım. Abdullah bin Mesud diyor ki cehennemlikler cehenneme girdikten sonra çıkartılacak olan müminler de çıkartılacak. İşte bir takım istekleri olacak, talepleri olacak, hiçbirisine cevap verilmeyecek. Sonunda diyor her bir kafir ateşten bir tabuta konulacak. Ve o tabut demir çivilerle üzerine kapatılacak. Ve artık o noktada itibaren tek başına kendisinin azapta olduğuna inanacak. Bu azapta başka ikinci bir ortağı yoktur düşüncesi hatırına gelmeyecek. İkinci bir ortağı var mıdır düşüncesi hatırına gelmeyecek ve bu onların gamlarına, gam, kederlerine, keder, azaplarına azap kapatacak. Dolayısıyla şeytanın, efendim ortaklarım çoğalsın, cehennemlikler çoğalsın, ben de biraz daha teselli bulayım. Tesellisi de boş bir tesellidir. Günahkarların, ulan günah işleyenler çoğalsın, bari biz çokluğu elde edelim demeleri de boş bir tesellidir. Çünkü bir zaman gelecek, adeta tek başlarına günah işledikleri için, tek başlarına sadece kendileri, herkes azaptan kurtulmuş, bir tek kendileri azapta kalıyor kanaatine sahip olacaklar. İşte en büyük azap da bu. Ulan benden başka bu azapta kimse yok diye düşündüğü zaman o azabı, o gamı, o kederi tasavvur etmek mümkün değildir. Onun için itaate gelmemek şeytanlığın, şeytaniyetin ta kendisidir. Bu şekilde itaate gelmeyenler şeytandan Allah'a sığınırlar. Buna göre bu sığınmanın da iki tane hususu kapsadığını görüyoruz, söyleyebiliriz yahut da. Bir, itaata gelmeyen şeytanın vesvesesinden Allah'a sığınıyoruz. İki, bu itaata gelmeyenin tek başına olmadığının bilincindeyiz. Görünen ve görünmeyen yardımcıları vardır. Bu yardımcılarından da Allah'a sığınıyoruz. İstiazenin böyle bir kapsamı, böyle bir şumulü var. Açıklıyorum ki çoğunu inanıyorum hepiniz biliyorsunuz, bilerek yapılan bir iş, bilinçli olarak yapılan bir işin insan kalbi üzerinde de, ruhiyatı üzerinde de, hasenat kazanması açısından da, Cenab-ı Allah eğer dua ise o duanın icabet bulması açısından da daha büyük tesiri vardır. Onun için ehemmiyetlidir. Racim ne demek? Aslında racim taş atmak manasına gelen raceme kökünden geliyor. Hani zina eden evliler recm edilir diyoruz ya, taşlanarak öldürülür manasında. Racim taşlananın mübalağalı ifadesidir. Çok taşlanmış. Peki kime taş atıyorsunuz? Kovmak istediğiniz, yalnızdan uzaklaştırmak istediğiniz, semtinize uğramadığını istemediğiniz kimseyi taşlıyorsunuz. Onun için hayırdan uzak tutulmuş, hakir düşürülmüş, küçültülmüş manasına geliyor. Hayırdan Cenab-ı Allah kovmuş onu. Ne kadar büyük bir bedbahtlık. Yani bu şeytan bu haliyle faraza gelmiş geçmiş bütün insanları saptırmış olsa ne yazar? Ne kazanır? Hiçbir kâr olmaz. Aksine saptırdığı her bir insan vebali kadar bir de üstüne yüklenir. Şeytan bu kadar geri zekalı bir mahluk. Gerçekten öyle. Düşünmüyor lan, saptırdığın her bir Ademoğlunun günahı kadar sen de kazanıyorsun. Bu akıl işi mi dönüyor? Şeytan akıllı bir varlık olsaydı şeytanlığa soyunur muydu? Ama ta baştan beri hasetliği onda akıl bırakmadı. O zaman Allah Resulü'nün hadisinin ne kadar hikmetli ve yerli yerinde olduğunu anlıyoruz. Haset, ateşin odunu yakıp bitirmesi gibi hasenatı da yakıp bitirir. Bütün günahlar hasetten işlenmiştir desek yeridir. Çünkü şeytan kıskanıyor. Ya ben ondan ayrılayım, melekler niye bana değil de ona secde ediyor diye başladı iş. Ve hala o hasedinin neticesinde racim oldu, akılda başına geleceği yok. Ama bizim onun akılsızlığından, onun bu kendini bilmezliğinden, onun bu aşırı hasedinden kendimizi korumaya ihtiyacımız var. Onun için racim olan şeytandan, lanetlenmiş, taşlanmış, kovulmuş, kendisine hakaret olunmuş olan o şeytandan Allah'a sığınır. Şimdi değerli kardeşlerim, racimin bir de niçin ona racim denilmiş bir de başka açıklama tarzları var. Yani kovulmuş, doğru. Fakat bir de bunun mahiyeti var. Yani onun kovulmuş olmasına, racim olmasına, racim ünvanını almasına sebep teşkil eden halleri var. Bu haller nelerdir? Bir, kendisi recm edicidir. Recm ediyor. Ne recm ediyor? İnsanların üzerine taş atarcasına musibetleri ve belaları atar. Atmaya çalışır. Bu sebeple ona racim denilmiştir diye izah yapan alimler var. İki, hayır, o taşlayan recmeden değil, recm olunan, recmedilen, taşlanandır. Niçin? Bir defa şeytanlar yıldızlarla taşlanırlar. Ne diyor Cenab-ı Allah ayet-i kerimede? وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِشْيَاطِينَ. Ve biz o semadaki yıldızları şeytanlara atış taneleri yaptık. Recm olman oldu böylelikle şeytan. Onun için racim denilmiş. İkinci manası uğursuz. Ondan hiç hayır gelmez. O manada. Gerçekten şeytandan hayır geldiği vaki midir değildir. Faraza bazen şeytan size iyiliği emreder gibi olsa bile sizi daha büyük bir iyilikten alıkoymak için iyiliği emreder. Sadaka vermenizi emreder, zekattan alıkoymacı koyacağını bu yolda ümit ediyorsa size sadaka vermenizi emreder. Onun için şeytanın insana sağından yaklaşması da vardır, solundan yaklaşması da vardır. Sağından yaklaşmasından kasıt sana görünüşte iyi olan şeyleri emrediyor olması gibi şeylerdir. Çok uzun bir hadis vardır. Rahip Barsise diye eskilerden bilinen bir abid. Bu adam işte tedavi etmek üzere işte cinlerin içine şeytanı bir türlü onu saptıramıyor. Neticede biliyor buluyor. Uzun bir hikaye. Şeytan ona geliyor diye bu hasta bir kadın. Ara sıra insan aşağıya ona okusan sen şeytan ona teslim. Geliyor. Bu duygu zannediyor ki o da için ben bu kadar abid olmasına rağmen bir meleki bir duygu. Rahmani bir duygu. İniyor. Kadına güya teselli vermeye çalışıyor. Arkasından teselli verdin. Ya oturdun onunla konuştun bir şey olmaz. Elini şöyle bir başına sür, alnına sür. Elinden tut bilmem ne falan. Derken kadını hamile bırakıyor. Arkasından şeytan bu sefer ona yaklaşıyor. Lan sen abid bir insan. Yarın öbür gün doğum yapacak, sen rezil olacaksın. İyisini bunu öldür. Katil oluyorsun ve devam ediyorsun. Bakınız, şeytan sizi daha büyük bir iyilikten alıkoymak için veya bir takım büyük önü alınmaz kötülükleri işletmek için bazen size görünüşte iyi olan şeyler dahi telkin edebilir. Onun için Kur'an'dan, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinden, çünkü şeytan bizim için gaybi bir güçtür. Bu gaybi gücü ya onu yaratan Allah bilir ki öyledir veya Allah-u Teala'nın tanıttığı kadarıyla Allah'ın Resulleri bilir. Dolayısıyla Allah Resulü'nden ve Kur'an-ı Kerim'den şeytanı çok çok iyi tanıyabilmemiz lazım ki kendimizi ona karşı da gerektiğinde hazırlayabilirim şeyden. Benim bu çerçevede istiaze ile ilgili olarak söylemek istediklerim kısaca bu kadar. Sözlerimi istiaze ile ilgili olarak bağlamadan önce istiazenin hikmetleri nelerdir acaba? Bunun üzerinde de biraz düşünelim. Bunları da kısaca açıkladıktan sonra bu istiaze ile ilgili açıklamalarımızı burada nihayete erdirelim. Ondan sonra namazdan sonra da besmeleye geçeriz inşallah. Birinci hikmeti bizim için ilahi emre uymaktır. Hiçbir haşa faraza faydası olmasa dahi biz Allah'ın kuluyuz. Bize Allah'ın emrettiklerini yerine getiririz. Madem Cenab-ı Allah bize festa'iz billah demiştir, biz de Allah'a sığınacağız. Bitti. İşin esası zaten budur. O zaman kul olduğumuzun bilincine varırız. O zaman Allah'ın da rububiyet ve uluhiyetinin azameti önünde nasıl teslimiyet göstermemiz gerektiğinin farkına varırız. Onun için Cenab-ı Allah bize Allah'a sığın dedi. Allah'a sığının dedi. Kul a'udhu bi rabbil felak, kul a'udhu bi rabbin nas dedi. Biz de o dediği için bunu yapıyoruz. Bu bir. İkincisi, kısa açıklamalarımız esnasında geçti. Çeşitli türde düşmanlarımız vardır dediğimiz gibi. Ve her bir düşmanın mahiyetine göre onun düşmanlığından korunmamız icap eder. Düşmanın, yani şeytanın da mahiyetine göre, şeytanın ve şeytan gibi insanların mahiyetlerine göre de korunmak, Cenab-ı Allah'a sığınmak suretiyle gerçekleşir. Diğer bir hikmet, istiaze dediğimiz gibi bir duadır. Dua, insana sadece güven vermekle kalmaz. İnsanı sadece manen kendisinin güvenilir bir konumda olduğunu hatırlatmakla kalmaz. Dua, aynı zamanda insanın Yüce Yaratıcımızın önünde acizliğini, çaresizliğini, muzdaripliğini, kendisinin güçsüz ve kudretsiz olduğunu fakat her şeye rağmen Allah'ın rızası kadar, rızasını kaybetmek kadar veya bu riske düşmek kadar büyük bir tehlike olmadığını ifadesidir bu. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Taif'ten dönerken çok muhteşem bir dua yapıyor biliyorsunuz. Siret okuyanlarımızın hepsi bu duayı şöyle veya böyle hatırlar. O duada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği müstesna bir ifade var. فَاِنْ لَمْ تَكُنْ غَضْبَانَ عَلَيَّ فَلَا اُبَالِي وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى. Rabbim, eğer sen bana gazap etmiyorsan, etmediysen, başıma gelenlerin hiçbirisini aldım. Ve sen benden razı olana kadar ben sana yalvarıp yakarmamı sürdüreceğim. Sen bana kızmıyorsan mesele yok. Rabiatul Ademiye'ye nispet edilen şiirin manası da bu. O diyor ki, senin için diyor bütün dünyayı düşman edin. Hiç umurum yok. sen benden razı ol yeter. Gerçekten istiaze ve dua ile Müslüman Cenab-ı Allah'a bu şekilde kalbinden bağlandığı zaman Allah için yaşamanın ne kadar önemli, daha doğrusu ne demek olduğunu, Allah için hayatı idame ettirmenin ne demek olduğunu anlatır. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu duası da o zaman gerçekten iyi anlaşılır. Bakınız ne diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Allahümme la tec'al musibetena fi dinina. Musibetsiz kul olmaz. Hele mümin musaptır. Mümin musibet zededir, musibetlere uğratılır. Bu böyledir. Bir mümin de 70 yıl yaşar, bir kafir de 70 yıl yaşar faraza. İcabında kafirin başı ağrımaz, dişi ağrımaz. Bak mümin bakıyorsunuz bir hastalıktan öbürüne, bir sıkıntıdan öbürüne, bir beladan öbürüne. Niye? Cenab-ı Allah onu huzuruna hem günahsız almak istiyor, hem mertebesini yükseltir. Sebepleri var. Onun imanını arıtıyor. İmanına bulaşmış olan tozları, yabancı maddeleri tek tek bu yolla atıyor. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah'ım bize musibet vereceksen dinimizde ben var. Musibet istenen bir şey değil. Biz istemeyiz. Ya Rabbi bana musibet ver. Böyle saçmalık olmaz, böyle dua olmaz. Fakat Ya Rabbi bize musibet vereceksen dinimizde ben var. Dinimizde musibet yoksa geri kalan musibetler de dünyanın musibetlerini de Allah'tan hafifletmesini dileriz. Bize dünyanın musibetlerini de kolaylaştır. Onlara katlatmayı, senden gelmiş olan haller olarak onlara sabretmeyi sınırlıyetsereyle. Bu dua işte insanı Allah-u Teala'ya daha çok rahat eder, daha çok bağlar. Ve istiaze de gerçekten dua cümlelerinin en önemlileri arasındadır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da o kadar çok şeyden istiaze etmiş ki, bu vesileyle söyleyelim. Yaşlılıktan Allah'a sığınmış, istiazede bulunmuş, efendim erzeli ömre, yani çaresiz kalmaktan, elden ayaktan kesilmekten Allah'a sığınmış. Efendim, hatta ve hatta Allah'ım sen, sana menimin şerrinden sığınırım diye sormuş. Ama böyle müstecen dua olur mu diyecek nadanlar, akıllar ermeyenler. Bu az bir şer değildir. Bugün dünyada işlenen cürümlerin ne kadarının, efendime söyleyeyim, meninin şerrinden işlendiğini bir hesap edelim bakalım, edebilir miyiz? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona varıncaya kadar birçok şerden Allah'ı sığınır. Demek ki istiazede bulunmak bütün kötülüklerin ve şerlerin yeryüzündeki kaynağı, başlatıcısı şeytanın şerrinden Allah'a sığınmakla başlar ve en kapsamlı bir şekilde kötülükten sığınmak tarzı budur. Allah-u Teala'ya dua etmek suretiyle yapılacak en mükemmel sığınma tarzı budur. Cenab-ı Allah hepimizi kendisine gerçek manada sığınan, gerçek manada dostlarından eylesin. Namazdan sonra inşallah besmele ederim.